Açık Gazete. Evet, şimdi söylediğimiz gibi İrfan Aktan'la buluşuyoruz. Daha önceden, biraz önce duyurusunu yapmaya çalıştığımız gibi İrfan Aktan uzun yıllardan beri gazetecilik yapıyor ve özellikle de bu şimdi son zamanlarda depremlerin bulunduğu bölgede göçmen meselesini de, çok yoğun sayıda göçmenin bulunduğu bir yerde, mültecinin bulunduğu yerde araştırmalar yapıyor. Merhaba İrfan, hoş geldin. Merhaba Ömer abi, selamlar. Günaydın. Günaydınlar. Evet, nasıl durumları biraz izah eder misin? Senin yazdıklarını ve konuştuklarını biraz takip etmeye çalışıyoruz. Durumun çok parlak olmadığı görülüyor ama umut verici yanları da var. Bir tablo çizer misin bize lütfen? Şöyle, ben depremin 5. günü Kahramanmaraş merkeze ulaştım. 2,5 gün orada kaldım. Şu anda Pazarcık'tayım. Pazarcık'ın hemen güneyinde bir köydeyim. Burası bir Alevi-Sünni karışık köy. Hasan Koca isimli bir köy. Burada bir inisiyatif oluşturulmuş, sivil bir inisiyatif. Depremin ikinci günü bir grup HDP'li genç Diyarbakır ve İstanbul'dan yola çıkıp Pazarcık'a geliyorlar. Onlar, çünkü depremin merkez üssü Pazarcık olduğu için, burada çok büyük bir yıkım olduğunu düşünerek rotayı buraya kırıyorlar. Sonra da bu Hasan Koca köyünün boş ve sağlam köy evine ulaşıyorlar. Burayı hemen düzenleyip civar bölgelerden gelen yardımları istifleyip organize edip köylere dağıtmaya başlıyorlar. Şöyle, aslında genel tablo şu: biliyorsunuz iki deprem oldu ama bence üç deprem oldu. İlk ikisi bölgede sayısız binayı yıktı ve ciddi bir kaos yarattı. Üçüncü deprem bence Ankara'da oldu. Çünkü aynı kaos orada da yaşandı. Bürokrasiyi ortadan kaldırmak adına her şeyin merkezileştirildiği bir sistem işlemedi ve sonuç itibariyle soğukkanlılıkla müdahale ve organizasyon yapması gereken merkezi iktidar ilk anda hiçbir yere ulaşamadı. Fakat hani bunu anlarız, belki büyük bir depremdi Erdoğan'ın söylediği gibi, fakat bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş değil, günlerce bu dağınıklık ve kaos hali devam etti. Hala da devam ediyor. Mesela şimdi tam karşında Pazarcık ilçesi var. Pazarcık'ın çok sayıda köyüne hala gidilmemiş. Enkaz kaldırma faaliyetlerini köylüler kendi çabalarıyla yürütmüşler. Mesela dün Ördek Dede diye bir Alevi köyüne gittik. Orası tamamen yerle bir olmuş. Ovanın içinde bir köy. 34 kişi hayatını kaybetmiş. Ve köylüler kendi çabalarıyla, daha sonra da Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden gelen yardım ekipleriyle birlikte cenazelerini çıkartmışlar. Sonraki günlerde de, ki düşünün yani orada girilecek hiçbir ev ve yapı yok. İnsanlar geceyi dışarıda geçirmişler. Yine köylülerin söylediğine göre kavga gürültüyle çadır elde etmişler. Ömer abi, siz sorun, ben cevap vereyim. O kadar anlatılacak şey var ki, aslında dün akşam evet, açık radyoya bağlanacağımı öğrenince ve Ömer Madra'nın sakin sesini duyacağımı öğrenince açıkçası kendimi iyi hissettim. Buradaki şimdi hepimiz tanıklar olarak, yani gazeteciler veya gönüllüler, böyle önümüze bir perde çektik. Tanık olduğumuz trajedilerin gündelik hayatımızı sürdürülemez hale getirmemesi için bir perde çektik ama rüyalara giriyor, insanın zihnini bulandırıyor, Çok hani o yüzden tam ne diyeceğini de bilemiyorum. Siz sorun, ben söyleyeyim. Evet ya, estağfurullah. Yani şeyi sormak istiyoruz özellikle, yani üzerinde en az durulan noktalardan bir tanesi büyük merkezler dışında özellikle kırsal bölgelerde köylere AFAD başta olmak üzere yardımın, resmi devlet yardımının ulaştırılamamış olması. Bu doğru. Köyler kaderine terk edilmiş durumda. Bugün depremin 10. günü, az önce bahsettiğim Hasan Koca köyündeki inisiyatif, buradaki 50 köye düzenli olarak dışarıdan gelen yardımları dağıtıyor. Hatta daha ötesini söyleyeyim, dün biz Ördekle'de köyüne gidip döndükten sonra bu Hasan Koca mahallesi köy evinin önünde bir jandarma aracı gördüm. Herhalde müdahaleye ya da bir devlet malum şeyiyle geldi. Malum müdahaleci davranışıyla burada diye düşündüm. İçerideki gönüllülere sordum ne oldu diye. Ya onlar dedi 30 kişilik, 30 askerlik bir karakoldan geliyorlar. Onların da gıdası yok. Bizden destek almaya geldiler dedi. Bence bu sembolik olarak çok şey anlatıyor. Birincisi, buradaki devletin ya da işte devlet organizasyonunun çöküşünü. İkincisi de ki buradakiler işte o kafaya göre bölücüler, çapulcular, düzensizler. Onların birlikte birbirleriyle ekmeğini paylaşmasını anlatıyor. Sahada gerçekten yani devletin şiddet araçlarının görünür olmadığı her yerde gerçeküstü bir dayanışma var. İnsanlar birbirlerine sarılıyorlar. Yani biraz sonra konuşuruz Suriyeliler meselesini. Suriyeli karşıtlığı bile aslında sahadan ziyade dışarıdan gelen, Suriyelilerle doğrudan teması bile olmayan, mültecilerle teması bile olmayan bir takım nefret odakları sayesinde buradaki ilişki sebebiyle, sayesinde olumlu bir kelime, sebebiyle buradaki sosyal ilişkiler sakatlanıyor ya da bozuluyor. Burada yani insanlar çok korkunç bir tablo karşısında dayanışmaya daha meyaller. Ama dediğim gibi bu konuda hemen bir soruya, daha doğrusu bunları birbirine bağlayacak bir şeye için araya girebilirsem sevinirim. Şimdi tam bu dayanışmalar, zaten devlet özellikle ilk iki gün çok eksik kaldı. Ayrıca yağmacılar işte yok kol kesiyorlar, bilezikleri alıyorlar vesaire söylemleri var ve o hal bu gerekçeyle aslında biliyorsunuz bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ilan edildi. Şimdi buna dair arka arkaya bir iki yazı çıkmıştı dün. Mesela Faik Bulut tarihten San Francisco depreminden örnek vermiş. Orada da çok sayıda kişi öldükten sonra depremin ardından bu tarz sosyal dayanışma, özellikle işçilerin dayanışmaları geliştikten sonra yağmacılar vesaireler falan deniyor. Devlet müdahalede bulunuyor, hatta vur emri vermiş. 500 kişi bu tarz dayanışma için oraya gidenlere ateş açıp öldürmüş. Bir de 1906 bu değil mi? Evet, 1906. San Francisco depremi. Evet, bir de Ayşengül Tarih Dergisi'nde benzer bir örnek veriyor. O da Tokyo depremi. 1923'te 110 bin kişi ölmüş ve ardından yangınlar çıktığında hemen yağmacılar denmiş. Koreliler orada da hedef. Tabii. Hırsızlık yapıyor. Koreliler büyük gruplar halinde Japonlara saldırıyor. Koreliler yangın çıkar deyip pogromlar gerçekleşmiş. Şimdi bütün bunlar ve devletler hep bu sistematik olarak bu ırkçılık ve yağma hedefleri üzerine silahlı güçleri devreye sokup hem mültecileri hedef gösteriyor, hem yani öfkenin devlete, sisteme yönelik olan öfkeyi başka yere yöneltip dayanışma ağlarını, halkın kendi dayanışma ağlarını da kırmışlar güvenlik gerekçesiyle. Ben Tokyo depreminin detaylarını ve tarihsel arka planını daha iyi biliyorum. Büyük Kanto depremi Tokyo'yu, Yokohama'yı filan da içine alan geniş bir coğrafya, Kanto bölgesi. sanırım Şubat ayında deprem gerçekleşiyor. Deprem tabii o dönem Hirohito İmparator ve Japonya Meiji dönemiyle, yani şogunluğun Amerika'nın zorlamasıyla ortadan kaldırıldığı 1867'den sonra İmparator Meiji, ki Meiji aydınlık demek, Meiji eviyle Japonya 260 yıllık mutlak kapalılıktan çıkıyor. Zira şogunluk dönemi Japonya sınırlarını tamamen dünyaya kapatmıştı. Hem Hristiyan yayılmacılığını engellemek hem de içerideki iktidarı ve daimyo denen toprak ağlarını idare edebilmek için. Şimdi o dönem tabii 1900'lerin başı ve faşizm, ırkçılık yükselişte. Japonya'da da öyle. Japonya 1910'da Kore'yi işgal ettikten sonra oradan milyonlarca Koreli ya göçmen işçi olarak ya da köle işçi olarak Japonya'ya getiriliyor. Özellikle Hiroşima'da, Tokyo, ki o zaman ismi Edo, Edo bölgesinde ve Kanto bölgesinde bu insanlar kölelik koşullarında çalışıyorlar. Depremden hemen sonra şu söyleniyor, evet ya, büyük bir Tokyo yangını da gerçekleşiyor, büyük bir yıkım. Yangını Koreliler çıkarttı. Koreliler şehir suyuna zehir kattı, evet, yağmacılık kuyuları yaptı. Kuyuları zehirledi. Denerek bunu yapanlar da, bu katliamı yapanlar da dönemin polis teşkilatının organizasyonunda eski şogunluk döneminde ayrıcalıklı olan samuray artığı ninjalar. Bunlar çünkü ayrıcalıklarını yitirdikten sonra bir kısmı çeşitli kamu görevlerinde iş yapıyor ama önemli bir kısmı da çeteleşiyor. Ve bu çetelerle devlet el ele verip 6000 Koreli'yi 2-3 hafta süren bir pogromda, sadece Koreli değil, sosyalistleri ve Japon olmadığı düşünülen herkesi kılıçtan geçiriyorlar. 6000 kişi ve Japonya, düşünün, aradan 100 yıl geçtiği halde hala bu katliamdaki sorumluluğunu kabul etmiyor. O büyük katliamda yargılananlar olmadı, onunla hesaplaşılmadı ve yüzleşilmedi. Şimdi burada ben Maraş'a geldiğimde ve hemen akabinde bazı meslektaşlarımın yaptığı yayınları gördüğümde gerçekten şok oldum ve aklıma ilk gelen de büyük Kanto depremi sonrası Kanto katliamı oldu. Bence Türkiye şu andaki vaziyeti bilmiyorum, özellikle Antakya'dakini, ama 10. günündeyiz. Büyük bir, korkunç bir felaketin eşiğinden dönmüş olabilir. Buradaki insanların, yani depremin enkazı altında yakınları bulunan insanların bu esnada Suriyelilere yönelik bir saldırganlık içinde olmadıklarını ben Maraş'ta gördüm. Maraş'ta da çok sayıda mülteci var. Fakat dışarıdan gelen, hatta bak onu söyleyeyim, insanlar televizyonlardaki nefret söylemini ezberleyerek konuşuyorlar. Ben bir enkazın başında... Evet, aynı cümleler söyleniyor zaten. Kol kesiyorlar mesela, gören yok. Kimin kolu gören kesilmiş, yok. Nerede? Ben onu söyleyeyim. Ya bir tane adam enkazın başında yakınlarını bekliyor. İşte konuşuyoruz filan. Sonra mesele Suriyelilere geldi. Her şeyi işte şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar filan. Dedim ki abi bir şey soracağım. Bunun bir ezber olmadığına emin misin? Yani sen böyle bir şeyi Maraş'ta hiç hissettin mi? Bu bir ezber olabilir mi? Durdu. Vallahi dedi, sanırım ben de televizyonda söyleneni söylüyorum. Ben hiç görmedim. Daha başkasını söyleyeyim. Pardon, hemen bitiriyorum. Ya ben Ankara'dan gelirken benim komşum, bir bebeği var, bir sürü kıyafet verdi bize. Araca doldurduk, getirdik. Maraş merkezde bizim kaldığımız, yani arabayı park ettiğimiz yerin hemen kaldırımın orada çok sayıda mülteci aile naylonlarla bir çadırımsı şeyler kurmuşlar. bir sabah ben kalktım onlara o kıyafetleri ve yiyeceklerimizden işte bize fazla olduğunu düşündüklerimizi götürdüm. Çocuklar beni görünce çadırlara koşuşturdular. Kadınlar dehşete kapıldılar ve erkekler korkuyla baktılar. Çünkü bir saldırı olacağını düşündüler. Buradaki mültecilerin hali ruhiyesi 2-3 kat daha trajik. Çünkü hem depremden dolayı büyük bir yıkım yaşadılar. Belki bir daha asla barınabilecek bir yer bulamayacaklar. İkincisi, zaten diğer Türkiye'li yurttaşlar gibi onlar da hiçbir yardım almadılar. Ve en önemlisi, sürekli daimi bir tehdit altında hissediyorlar kendilerini. O yüzden de yardım isteyemiyorlar, görünür olmamaya çalışıyorlar. Saldırıya uğrama korkusu içindeler. Çocuklar büyük bir sağlık sorunuyla karşı karşıyalar. Burada pek çok insanın akrabası belki vardır, gidecek bir yeri vardır. Suriyelilerin, mültecilerin gidebileceği ne bir akraba evi, ne bir başka şehir, hiçbir şeyleri yok. O yüzden ben bu tür yayınları yapan, gerçekle alakası olmayan, sadece nefreti körükleyen meslektaşlarımı da Erdoğan diyor ya, defteri tutuyoruz, not ediyoruz. Ben de not ediyorum. Gerçekten bu arkadaşları hiçbir zaman affedeceğimi düşünmüyorum. Böylesi bir evet, yani ben de bunu soracaktım. Arttırmak yerine bunu yapanlar büyük bir vebalin altındalar. Çok uzak, evet. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Yani İrfan, ben de şeyi bir kez daha altını çizerek söylemek istiyordum. Yani medyanın burada oynamakta olduğu rol hayati önem taşıyor. Her zaman öyleydi ama özellikle böyle büyük felaket anlarında, gerilim anlarında büsbütün ortaya çıkıyor. O yüzden de hayati bir iş yapıyorsunuz. Yani orada bölgeyi gidip anlatarak, olup bitenleri anlatarak, işte biz de bunları yansıtmaya çalışarak son derece abi, önemli bir durum. Ömer abi, çok özür dilerim. Bir şey daha söyleyeceğim. Biliyorum zaman bitti ama bizim, yani gazetecilerin işi yani halkın hislerini kabartmak, duygularını körüklemek filan değil. Var olan neyse onu nakletmeye çalışmak, ama aynı zamanda barış gazeteciliği sorumluluğu dolayısıyla da insanların birbirlerine acı çektirmesi, birbirlerine saldırması olanaklarını olabildiğince ortadan kaldırmaya çalışmak. Bu bir gazetecilik ahlakının kaidelerinden biridir. Fakat yani kabaran toplumsal nefrete, duyguya çanak tutulduğunda onun sahadaki yansıması kat be kat daha fazla oluyor. Daha da ötesi, bir meşruiyet görünümüne bürünüyor. Artık bir mülteci nefreti nasıl olsa meşru, nasıl olsa genel kabul ve çok tık alıyor, çok izleyici topluyor diyerek yapılan bu yayıncılık yani sahada çok ciddi sonuçlara sebebiyet verebilir. Bunun farkında olmamız gerekiyor. Zaten çeşitli linçlerin videoları da sosyal medyada dolaşıyor. Ancak ilginç bir şekilde bu linçler, daha doğrusu işkence görüntüleri, yağmacıyı yakaladık diye yapılan işkence, kötü muamelenin görüntülerini, bunları yapanların arasında ciddi bir kısmı da kolluk kuvvetleri bu arada. Açık açık videolara çekip paylaştıklarını da görüyoruz. Bunlar da ciddi bir tehdit olarak, işte bir pogrom, hani Tokyo örneğini verirken belki oraya bağlamak o nedenle mümkün. Bir nefreti yanlış yöne yönlendirme, bir ciddi bir pogrom riskini barındırıyor. Ama çok sayıda kurum dün açıklamalar yaptı mültecilerle dayanışmak üzere. Bu da işin olumlu yönü, dayanışma da büyüyor. Afetlere karşı feminist dayanışmanın bir açıklaması vardı. Deprem bölgelerindeki göçmenlere yönelik düşmanlığı durdurun dediler. Bir de bir dizi kurum dün açıklama yaptı. Birlikte Yaşamak İstiyoruz İnisiyatifi, Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi, İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi ve Özgürlük İçin Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi mültecilere yönelik ırkçılığa karşı bir açıklama yaptılar dün. Bu da dayanışmanın önemini gösteriyor herhalde. Bitirirken de İrfan bir de şeyi soralım. Taha Elgazi ile daha önce konuşmuştuk. Bu sefer fırsat bulamadık. Sığınmacı Hakları Platformu üyesi kendisi. Ve Suriyelilere yönelik yeniden başlayan linç kampanyasını da değerlendirirken, yani kimse kapı komşusu Suriyeli'ye saldırmıyor. Ama Ümit, mesela siyasetçi Ümit Özdağ'ın sözlerinin ardından saldırılar oldu. Kim bu saldırganlar dedi. Acılı insanlar birbirine saldırmıyor. Onlar aynı acıyı yaşıyor şu an, zaten bunu düşünecek durumda değiller ama birileri olay çıkarmak istiyor dediler. Yani burada bu hiç insani değil diyor. Tıpkı yani tam 100 yıl önce gerçekleşen işte o Japonya'daki pogrom gibi, Tokyo'daki pogrom gibi, 1923 diye yanılmıyorsam. Evet, yani Evet. sen genel durumu nasıl değerlendiriyorsun? Bu açıdan nereye Şöyle. doğru ilerleyecek? Şöyle bence tabii ki yani ırkçılık yasaklanmalı ve bu tür faaliyetler engellenmeli. Bu bir. İkincisi, bırakın insanların birbirlerine saldırmasını. İnsanlar mesela işte gıdadır, çadırdır, barınmadır. Biz Maraş'a geldiğimizde kimse bunları düşünecek halde değildi. İnsanların kaçabilen kaçmış, kalanlar da enkaz altındaki yakınlarının başında bekliyordu. Veyahut şunu da ilave edeyim, bunu bana söyleyen bir polis memuru, ona şu an sizin bana sorduklarınızı sordum. Maraş merkezde işte bu yağma olaylarına kimler katılıyor filan, sosyal medyada bunlar yazılıyor. Hocam dedi, bu sosyal medyacılar peki enkaz kaldırma çalışmalarına katılan binlerce Suriyeliyi de gösteriyor mu dedi. Biz dedi asayişten sorumluyuz. Türkiye vatandaşı da var, Suriyeli de var. Yani bir takım bu yağma meselesini de söyleyeyim. Korona dönemini hatırlayın. Korona döneminde biz parayla yağma yapmadık mı? Marketlere gidip her şeyi alıp depolamadık mı? İnsanlar özellikle toplumsal tedirginlik ve kaos anlarında kendilerini güvene alma hissine kapılırlar. Vardır muhakkak gerçekten yağmacılar, ama onların menşei, kim olduklarını, kim nasıl öğrendi, Suriyeli olup olmadıklarını nasıl tespit ettiler? Bu bir. İkincisi, insanlar evet marketlere saldırdılar. Bu eğer o marketler açık olsaydı paralarıyla saldırıp alacaklardı. Şu anda tam karşımda Pazarcık ilçesi var. Akşam biz orada dolaştığımızda tek bir açık, tek bir yer yok. Bu ve bahsettiğim Hasan Koca köyündeki inisiyatif olmasa buradaki insanlar ne yiyip ne içecekler? Bu tür yani bunlar, bu yağma vesaire, bunlar tabii ki ırkçı söylemin kullandığı ve giderek bütün ülkeye yaydığı bir nefret tohumu. Gerçekten eğer sahada görseydim böyle bir şey, bunu size naklederdim. Ya evet, böyle şeyler de oldu. Ben Maraş'ta görmedim. Ben Pazarcık'ta görmedim. Ben köylerde bir gerilim görmedim. Eğer bir gerilim var ise, bu dışarıdan deprem bölgesine taşınan bir gerilim. İster fiilen bir takım çete ve grupların taşınmasıyla, ister medya, sosyal medya aracılığıyla söylem üzerinden taşınan nefret tohumu. Bunlar dışarıdan geldiler. İçeride pürüpak ilişkiler, şahane, herkes birbiriyle sevgili değildi elbette bu deprem öncesinde de. Elbette bir Suriyeli karşıtlığı, mülteci karşıtlığı vardı. Fakat depremi buna vesile etmek ve bunu giderek bir pogroma dönüştürme faaliyeti dışarıdan geldi. İnsanlar evet şikayetçiydi, evet alt sınıftakiler kendilerinden, yani daha ucuza çalışan işçiler olmasından, bu dünyanın her yerinde böyledir. Alt sınıflar birbiriyle didişirler çünkü onlara damla damla damıtılır. Böyle bir tepki potansiyeli vardı, ama bunu bir saldırganlığa dönüştürmek ve bunun içinde işte yağmacılık vesaire, yok parmak kesip yüzük çıkarmak, bunlar Bunlar yalan yani. Bu alenen yalan ve iftira. Bunları söyleyemezsiniz. Daha da ötesi yani sadece bırakın bunu ya, bizim gördüğümüz, benim tanık olduğum trajedileri herhangi bir kamera kaydedemez. Gördüğüm, bu gözlerin gördüğünü Türkçe'de, Kürtçe'de bildiğim herhangi bir kelimeyle ifade edemem. Siz nasıl bu kadar hızlıca bir çerçevelendirip paket halinde kamuoyuna sunup bir nefret dalgası yayıyorsunuz? Bu insanların, bunu yapanların mültecilerle en ufak bir duygudaşlığı olduğunu da düşünmüyorum açıkçası. Olsaydı şunu da hissederlerdi. Yahu bu enkazın altında kalan mülteciler de var sayısız. Enkaz kaldırma faaliyetine, komşusuna, hiç tanımadığı insanın imdadına yetişen Suriyeli mülteciler de vardı. Evet İrfan, çok teşekkürler, süreyi bitirdik maalesef, ama daha sonra tekrar şey vaadi alalım, yani haberleşme. Sen daha orada mısın, kalacak mı? Ben şimdi bugün Adıyaman'a geçeceğim, sonra muhtemelen Elbistan, oradan aşağıya doğru Hatay'a filan inmeye çalışacağım. Suriye'ye geçmeyi. Son olarak şunu söyleyeyim, yani girdiğimiz her yerden çıkamıyoruz çünkü inanılmaz hikayeler ve trajediler var. Niyetim hızlıca dolaşmaktı. Bunu ne kadar başarabilirim bilmiyorum. Ama tekrar haberleşiriz. Çok çok teşekkür ederiz İrfan. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Hoşçakalın. Gazeteci İrfan Aktan'la konuştuk bölgedeki durum hakkında. En son kendi gözlemlerine dayanan bilgileri bize aktardı. Kendisine çok teşekkür ederiz. Şimdi ara veriyoruz ve Cengiz Aktar'la buluşacağız.